przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. RTV Euro AGD. 5 dni ekstra przecen na produkty objęte promocją. Tylko do jutra. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodaj. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła 18. Zapraszamy na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Trudna sytuacja w gminie Zabór w Lubuskiem. Strażacy i mieszkańcy ruszyli do pracy po tym, jak prawdopodobnie doszło tam do przerwania wałów. Na falę powodziową przygotowują się tymczasem miejscowości w pobliżu Odry w powiecie gryfińskim w zachodnim Pomorskiem. Będzie rządowa specustawa powodziowa. Szczegóły ma nasza reporterka. Pogorszyła się sytuacja powodziowa na terenie gminy Zabór w powiecie zielonogórskim w Lubuskiem. W Milsku woda przelewa się przez koronę wałów, a na wysokości Dąbrowy woda leje się na poldery. Prawdopodobnie doszło tam do przerwania wału przeciwpowodziowego. Służby jeszcze tam nie dotarły, relacjonuje wójt Robert Sidoruk. Milsko-Tarnawa, Wielobota i Przytoczki to są miejscowości, które są zagrożone zalaniem. Do dzisiaj, do godziny 10, powiem szczerze, mieliśmy wszystko pod kontrolą. Natomiast pewnie się przerwał gdzieś wał w okolicy Dąbrowy i do polderu zalewowego, w którym wczoraj wpuściliśmy wodę, aby nie doszła woda do domostw. Ten przerwany wał spowodował, że płynęło do tego polderu wody więcej niż ma nurt rzeki. W akcji biorą udział strażacy i mieszkańcy. Wsie oraz miejscowości w powiecie gryfińskim w zachodniopomorskim przygotowują się na falę powodziową. Od kilku dni żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i mieszkańcy pracują przy umacnianiu i budowie odcinków wałów przeciwpowodziowych, między innymi we wsi Żabnica obok Gryfina. Woda się powiększy, no to nie wiem, czy to coś pomoże, takie wały. Ja tu mieszkam 76 lat, nie było powodzi, nie zalało nas. Tak trochę przeczuwamy, że może coś trochę na, ale chyba do nas to nie przyjdzie, tam taka duża fala. Ja daję gwarancję, nie będzie, nie ma obawy, proszę się nie bać. Porucznik Paweł Kondela, 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej. Budujemy wały w wysokości około metra albo więcej, to zależy wszystko od tego, jakie dostaniemy polecenia. Jesteśmy tutaj od 4 dni. Zrealizowaliśmy ponad 350 metrów wału. Kończymy prawdopodobnie realizację w tym miejscu i idziemy na inny odcinek, niedaleko stąd. Na razie nam tutaj styknie. Do nich pojedzie. Do nich, a później najbliżej jak coś to ja będę. Według prognoz stany alarmowe na Odrze w tym rejonie mają zostać przekroczone w środę. Rząd szykuje zmianę przepisów związaną ze stanem klęski żywiołowej. Nowe regulacje mają skrócić procedury i przyspieszyć proces odbudowy zniszczeń po wielkiej wodzie. Jutro projektem zmian zajmie się Rada Ministrów, zapowiedział w trakcie popołudniowego sztabu kryzysowego premier Donald Tusk. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu zlecił wszystkim resortom przygotowanie zmian ustawowych, które mają usprawnić proces odbudowy zalanych terenów. Propozycje oceniło już Rządowe Centrum Legislacji. Jutro szef rządu będzie o tym dyskutował we Wrocławiu. Postaramy się jutro wieczorem we Wrocławiu zaprezentować to, do czego przekonaliśmy różnych partnerów. I w środę rano też mielibyśmy możliwość spotkania się tam na miejscu. Potem rządowy projekt zostanie zaprezentowany posłom. Parlamentarzyści prosili bowiem przedstawicieli Rady Ministrów o kompleksową informację na temat fali powodziowej, a także zniszczeń, jakich dokonała wielka woda. Na razie rząd nie podaje szacunkowych kwot. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówił w radiowej jedynce, że w tej chwili jest to niemożliwe. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W południe rozpoczęła się operacja Feniks. Dodatkowo 5 tysięcy wojskowych zostało wysyłanych do sprzątania po powodzi, umacniania wałów, a później także odbudowy zniszczonych miejsc. Szacunkowy koszt operacji to około 175 milionów złotych, mówił szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Ten szacunek wydatków, głównie osobowych w dużej części, również na amortyzacji tego sprzętu, który jest użytkowany, wykorzystania tego sprzętu, który jest użytkowany, to jest sprzęt ciężki, to są spychacze, koparki, to jest ciężki transport, cysterny, różnego rodzaju pojazdy, które umożliwiają drożność ciągów komunikacyjnych, ale też będą stosowane przez wojska inżynieryjne w odbudowie mostów. A żołnierze pracują m.in. w Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim oraz w Nysie. Pierwsze grupy uczniów z terenów objętych powodzią ruszyły na zielone szkoły, potwierdziła minister edukacji Barbara Nowacka. A resort przy współpracy z innymi ministerstwami oraz samorządami uruchomił program 7- i 14-dniowych wycieczek dla dzieci oraz młodzieży z południa Polski, którzy przez powódź nie mogą wrócić do szkół. Samorządy zgłaszają się i oferują wyjazdy. Ja mam te zgłoszenia od samorządów bardzo często telefonicznie, nawet wczoraj w trakcie posiedzenia sztabu kryzysowego na Dolnym Śląsku wojewoda kujawsko-pomorski napisał 300 osób weźmiemy. To jest poruszające, natomiast my wszystkie miejsca, które są proponowane, też sprawdzamy, czy są to pełne oferty, o co żeśmy z panem premierem apelowali, to znaczy samorząd, który mówi, że chętnie przyjmie młodzież, czy zapewnia właściwe warunki. Zielone szkoły są bezpłatne. Samorządy, które chcą zgłosić swoją pomoc w programie, mogą to zrobić poprzez stronę internetową zieloneszkoły.men.gov.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 18:00 czas na sport w Trójce. Przed mikrofonem Norbert Michalak. Waldemar Fornalik nie jest już szkoleniowcem piłkarzy Zagłębia Lubin. O rozstaniu z 61-letnim trenerem zadecydowała niedzielna porażka 1-5 z Rakowem w Częstochowie. W tabeli Ekstraklasy Zagłębie zajmuje 16 miejsce. W pierwszej lidze również zwolnienia. Posadę trenerską w Wiśle Kraków stracił Kazimierz Moskal. Z klubu odszedł także jego asystent Marcin Pogorzała. Po 7 rozegranych meczach ligowych Wisła z dorobkiem 6 punktów jest na 16 pozycji. Nazwiska nowych trenerów jeszcze nie poznaliśmy. Zostajemy przy piłce nożnej, bo sytuacja Nikoli Zalewskiego w ostatnim czasie zmienia się jak w kalejdoskopie. Reprezentant Polski ponownie trenuje z pierwszym zespołem Romy. 22-latek był zawieszony w związku z rezygnacją z transferu do Galatasaray Stambuł. Teraz Polak jest do dyspozycji już nowego trenera, Chorwata Iwana Juricia. We włoskich mediach mówi się również o tym, że legenda polskiej piłki Zbigniew Boniek jest jednym z kandydatów na nowego dyrektora generalnego właśnie AS Romy. W siatkarskiej plus lidze rozpoczął się już mecz drugiej kolejki pomiędzy MKS-em Będzin a Projektem Warszawa. Projekt wygrał pierwszego seta do 18. Dziś jeszcze jedno spotkanie w Katowicach. Stal Nysa zagra z miejscowym GKS-em. Dla Stali będzie to początek sezonu, ponieważ spotkanie zostało przeniesione do stolicy województwa śląskiego z uwagi na powódź, która w minionym tygodniu przeszła przez Nysę. Mówi prezes Stali i były reprezentant Polski Robert Prygiel. Katowice bardzo zrozumieniem podeszły do tematów. Również im dziękujemy. Jak znam Daniela Plińskiego, bo to on na co dzień pracuje z drużyną, to nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Spotykają się dwie drużyny o podobnym potencjale. Myślę, że dwie drużyny mające podobny cel, czyli w pierwszej kolejności zminimalizować szanse spadku, a dać sobie jak najdłużej szanse gry o play-off, gdzie wynik, czy to u siebie, czy na wyjeździe, zawsze będzie otwarty. Tak to w mojej głowie się mniej więcej szacuje. Początek meczu o 20:30. Do końca dnia wieczorem nocą pogodnie, rano szczególnie na zachodzie uważajmy na mgły. Tej nocy od 6-7 stopni na południu i wschodzie do 13-14 nad morzem. Jutro na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć. W zachodniej połowie kraju przelotnie popada deszcz, a na północnym zachodzie oraz w centrum niewykluczone burze. Jutro wiatr południowy słaby i umiarkowany, na Pogórzu dość silny, w całym kraju możliwy porywisty, w Karpatach do 90 km na godzinę. Jutro od 18-19 stopni na krańcach południowych, na zachodzie 22, na północy i wschodzie 24, najwyższa temperatura na Mazowszu do 26 stopni Celsjusza. Najpierwszy tydzień jesieni przynosi zmianę aury. Wyż, który kształtował warunki pogodowe w ubiegłym tygodniu, odsuwa się na wschód, a od zachodu Polska dostanie się pod wpływ niżów. No, dziś było jeszcze pogodnie, bez opadów, ale w kolejnych dniach będzie przelotnie padać, możliwe burze. Ten południowy kierunek wiatru jutro w czwartek skutkować będzie silnymi porywami w górach, w obszarach podgórskich, no a w piątek wietrznie będzie już na zachodzie i na północy. Natomiast temperatura w najbliższych dniach będzie zbliżona do tej z ubiegłego tygodnia, ale pod koniec tego tygodnia wyraźnie się ochłodzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 18:00. Temat do rozgrzewki. No i proste pytanie. Co dobrego? Ledwie zaczął się tydzień i dzieje się jedno. Istnieje życie. Tak życie podtrzymujemy wszyscy. To jest piękne. Czyli słońce, radość, uśmiech. Trwać. Po prostu dzielnie trwać. Rzuć to wszystko, wszystko co złe, co gnębi cię. Zostaw troski za sobą gdzieś i zerwaj. Fantastyczny Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra and Choir ze studia Polskiego Radia koncertowo. 12,5 minuty po godzinie 18. Jednym piszczą w uszach i denerwują, innym pomagają obronić się przed szkodnikami. Rośnie popularność samochodowych akustycznych odstraszaczy na kunę, a producenci wypuszczają na rynek produkty, które mogą zdewastować zdrowie młodych i nadwrażliwych słuchowo osób. To jeszcze uprzedzę, że już za chwilę w dźwięku Józefa Niewiarowskiego pojawią się te mogące powodować uczucie dyskomfortu. Irytujące? Niektórzy mówią, że brzmi to jak szpilka w uchu. A może państwo tego nie słyszą? Nic nie słyszę. Wysokie tony strasznie. Pan słyszy? No. Pani nie. Nie. Jak się pan z tym czuje? Nie, no pierwszy raz tu faktycznie słychać coś. No takie denerwujące. Mówi się na to odstraszacz ultrasoniczny. Jednak ultradźwięki to takie dźwięki, których nie słyszy ucho ani moje, ani państwa. A jednak ten dźwięk słyszę na każdym parkingu. Poszedłem do autoryzowanego dealera japońskiej marki samochodów. Panowie włączyli przy mnie ultrasoniczny odstraszacz na kuny, który sami polecają swoim klientom. Częstotliwość ultradźwiękowa to jest 20-25 kHz. To my teraz posłuchajmy, co słyszy ludzkie ucho. To jest taki trzebot. Bardziej bym to porównał do jakiegoś cichego chrząszcza. Taki, który nie chce przeszkadzać po nocy. Sęk w tym, że taki nieinwazyjny odstraszacz to koszt rzędu 450 zł, a w internecie znajdziemy odstraszacze za mniej niż 100 zł. Częściowo słyszalne są te urządzenia dla ucha ludzkiego. Słyszę na infolinii jednego z polskich producentów akustycznych odstraszaczy. Ich ceny wahają się w granicach 80 do 150 zł. Słyszą to panowie? No, straszne. Bo może trochę to samolubne, no ale jeżeli taki kierowca już doświadczy pogryzienia jakichś kabli, instalacji elektrycznych, przewartościował to w ten sposób, że ważniejsze rzeczy są jednak to, żeby po prostu nie czynić sobie wydatków w aucie i zabezpieczyć to i nie zważając raczej na komfort innych przechodniów czy użytkowników. I nawet mógłbym to zrozumieć, gdyby nie to, że cena katalogowa auta, z którego wydobywa się ten pisk, to około 300 tysięcy złotych. Takie jest, takie wysokie częstotliwości. Bardzo taki... Nie wiem, ja to głucha jestem, to nie słyszę. Przepraszam, że państwa tym męczę, ale mnie osobiście ten dźwięk niemal fizycznie boli. I to nie bez powodu. Takie wysokie częstotliwości, które nie są jeszcze ultradźwiękami, natomiast są słyszalne dla niektórych osób, mogą powodować bardzo duży dyskomfort. Audiolożka dr Katarzyna Iwanicka-Pronicka. Mogą wpływać na powstawanie bólów głowy, bólu uszu. Mogą być przyczyną szumów usznych u niektórych osób. Takie częstotliwości mogą nawet wywoływać zawroty głowy. Kołatania serca, zaburzenia koncentracji uwagi. To jest wpływ nie tylko na ucho, ale przede wszystkim na układ nerwowy, układ wegetatywny, spokój i dobre samopoczucie. W cenie tanich odstraszaczy akustycznych dostępne są środki chemiczne i zapachowe, mające odstraszać kuny. Alternatywa więc istnieje. Teraz wystarczą dobre chęci. A jednak trzeba słyszeć, by zdać sobie sprawę, że problem w ogóle istnieje. Jak wiemy, człowiek traci z wiekiem możliwość usłyszenia dźwięków o tak wysokiej częstotliwości, dlatego przy zakupie podobnego odstraszacza może warto skonsultować się z młodą osobą, która na pewno usłyszy ten nieprzyjemny pisk. Put your loving hand out, baby. Czekamy na państwa sygnały. Telefonicznie 2 2 i 7 3. To najszybciej, najłatwiej w tej i w pozostałych sprawach. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. Riding high. King. I played it hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it would end. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you get me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. Cause I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. And put your loving hand out, darling. here to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell, I used to be. The shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know. Won't even stand, I never stand to be my soul. Why we're chilling, why we're chasing? Why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trust me, good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You can't give it away, you have, and you tend to face. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. Cause I'm the one that live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you. Stop with your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, but your face is black. I'm begging, begging you. Put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you. So put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you. So put your loving hand out. Państwo proponują, że jest taki jeden dźwięk, których wszystkich denerwuje. No, może nie dentystów. Zapraszamy do Trójki. 20 minut po godzinie 18. Teraz na poważnie, w Kłodzku wciąż utrzymuje się trudna sytuacja powodziowa. Samorządowcy wydają mieszkańcom specjalistyczne preparaty do odgrzybiania i dezynfekcji ścian zalanych budynków. O tym mówiliśmy w serwisie. Władze proszą o dostarczanie urządzeń, które przyspieszą proces osuszania kamienic. To nie dotyczy tylko samego Kłodzka, także ościennych miejscowości. Maciej Jastrzębski relacjonuje sytuację powodziową. Witamy cię serdecznie w Trójce. Dzień dobry. I też wiemy, Państwa, taki prom. Pierwsze dzieci z Kłodzka wyjechały dziś na zieloną, czy właściwie błękitną szkołę. Jak dobrze sprawdzałem, to w ogóle była to pierwsza tego typu akcja w skali ogólnokrajowej, więc to taki dobry początek i pewnie takich akcji będzie więcej. Dzieciaki pojechały do Sopotu i rodzice cieszą się, ale też ironią łzy, dlatego że ten wyjazd ma pomóc dzieciom w utrzymaniu zdrowia i psychicznego, i fizycznego. Fizycznego dlatego, że nie wdychają tego pyłu, który unosi się nad zalaną częścią Kłodzka, a psychicznie dlatego, że nie będą codziennie patrzyły na to, jak woda zniszczyła ich miasto. I także dla rodziców jest to o tyle wygodne, że będą mogli zająć się usuwaniem skutków powodzi, a nie dzielić uwagi między pracę w zalanych mieszkaniach czy na posesjach w gospodarstwach rolniczych i jeszcze zwracać uwagę na dzieci. Posłuchajmy, co mówią i sami rodzice, i dzieciaki, które dzisiaj wsiadły do 3 autobusów i pojechały nad Bałtyk. Do człowieka zaczyna tak naprawdę dopiero docierać ogrom tego wszystkiego, co się stało. No i człowiek stara się stanąć na nogi, ogarnąć. Woda wszystko zabrała? Tak, nam zabrała woda wszystko. No zalani byliśmy po sufit, nawet to, co z sąsiadem wynieśliśmy na pół piętro. No, zalewała nas od piwnicy woda. Woda, mama wycierała mopem. No i poszliśmy później do sąsiadki. Jedyna, która nam pomogła, bo zeszła do nas. I poszliśmy i coraz bardziej zalewała woda nasze mieszkanie, a później poszliśmy spać. Nie było prądu, woda była skażona, a tak więc dopiero poprzywracali prąd, wodę. W miarę można funkcjonować w mieszkaniach, które nie zostały zalane. A ten wyjazd dla dzieciaków to chyba dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł, nawet chociażby dlatego, że dzieci tego nie wdychają, tak? Bo to na przykład ja wchodząc na klatkę, trwa tam sprzątanie przez wojsko, no ale jest mój szlam, tak więc no, w przypadku mojego dziecka, które

Pełne wydanie wiadomości za 29 minut o 19, a już teraz ekonomiczne podsumowanie dnia i Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Po powodzi około 200 mostów wymaga sprawdzenia. Pomoc przy tym zadeklarowało m.in. 5 politechnik. 600 inżynierów z całej Polski pomoże z kolei ocenić stan budynków na terenach zniszczonych przez powódź. W obliczu zbliżającej się zimy potrzebne jest przyspieszenie remontów i odbudowy. Dlatego Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało przepisy, które zakładają zwolnienie z konieczności składania zawiadomień w wypadku remontów i pozwoleń na budowę dotyczących odbudowy domów oraz mieszkań zniszczonych przez wodę. Resort ostrzega także przed oszustami, którzy wykorzystują dramat ofiar powodzi i podszywają się pod pracowników nadzoru budowlanego. Oszuści żądają opłat za oględziny zalanych budynków. Tymczasem inspektorzy nadzoru budowlanego oraz eksperci Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykonują oceny stanu technicznego budynków za darmo. Dane ze sklepów rozczarowują. Sprzedaż detaliczna wzrosła w sierpniu, ale tylko o 2,6%. Jak mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan, Polki i Polacy odbudowują swoje oszczędności, dlatego mniej wydają. Obywatel raczej nastawił się albo na oszczędzanie, albo raczej na zakup usług niż produktów. Najbliższe miesiące prawdopodobnie nie przyniosą wielkich zmian, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną. Ta nadal będzie wzrastać, już nie w tak istotnym tempie. Impulsem zapewne będzie skala pomocy powodzianom. Tutaj ta sprzedaż detaliczna prawdopodobnie również odbije nam znacznie szybciej i intensywniej niż przed rokiem. Prawie połowa studentów w Polsce ponosi koszty najmu nieruchomości. Mieszkanie w czasie studiów wynajmuje 30%, 34% studentów, a na akademik decyduje się 12%. Tylko 8% posiada własną nieruchomość, pozostali mieszkają z rodziną lub znajomymi i nic za to nie płacą. Tak wynika z danych rankomat.pl. Mieszkania i kawalerki są dwa razy droższe niż najlepsze pokoje w akademikach, a tutaj też duża rozpiętość od 440 zł za miejsce w pokoju dwuosobowym w Łodzi do nawet 1260 zł za pokój jednoosobowy o podwyższonym standardzie we Wrocławiu. Mieszkanie najtaniej można obecnie wynająć w Katowicach, a najdrożej w Warszawie. Bardziej ekonomiczną opcją jest współdzielenie większego mieszkania z innymi studentami. PKP Cargo podpisało w sumie 14 listów intencyjnych dotyczących zatrudnienia pracowników tej kolejowej spółki przez inne firmy. Dzięki listom dla pracowników PKP Cargo w restrukturyzacji dostępnych jest już ponad 2000 miejsc pracy. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek WIG20 zyskał dziś 0,3%. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5,12 zł. Ale się rozczuliłem, jak tak mówiłaś o tych kosztach najmu i z akademika, i stacji. Ale czemu? Przypomniały się czasy studenckie, mieszkanie. No, tak, tak. Za ponad, 1 października za już ponad za tydzień. Tak, tak, tak. Mieszkanie w akademiku, to historia, zresztą nie trzeba opowiadać tym, którzy przeżyli swoje, prawda? Proszę się uśmiechnąć, ci wszyscy, którzy pamiętają te czasy studenckie. No dobrze, o pogodzie teraz wracamy do rzeczywistości. Jutro na wschodzie pogodnie, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć, przelotnie padać, na północnym zachodzie oraz w centrum możliwe burze. Jutro od 18 stopni na krańcach południowych, na zachodzie 22, a najcieplej na zachodzie, przepraszam, na wschodzie do 25 stopni Celsjusza. Ja tak się rozkojarzyłem. Dlaczego uczniowie nie chcą się uczyć historii? Zatem jak uczyć? O tym mówiliśmy. Mówiliśmy także o akustycznych odstraszaczach zwierząt. Jednym piszczą w uszach i denerwują, innym pomagają obronić się szkodnikami. 2, 2, 7, 3 w tej i w pozostałych sprawach. Rośnie popularność samochodowych akustycznych odstraszaczy na kuny. Producenci wypuszczają na rynek produkty, które, no co tu dużo mówić, mogą zdewastować zdrowie młodych, nadwrażliwych słuchowo osób. Zresztą myślę, nie tylko, za przeproszeniem, młodych. Dwie dwójki i siedem trójek. Państwa głosy w tej sprawie. Może państwo pomożecie, bo tak naprawdę my mamy ogromny problem z sąsiadem, który zamontował sobie ten odstraszacz i nie dlatego, żeby odstraszać kuny, tylko żeby odstraszać psa, który szczeka na naszym podwórku. No i on włącza ten system od czasu do czasu. W takim przypadku, czy to wzywać policję, my nie wiemy dokładnie, co robić. To jest straszne, bo nas już głowy bolą. Ja rozumiem, że starsi ludzie może tego nie słyszą. Słuch chyba mam jeszcze wystarczająco dobry i to jest po prostu no, nie do przeżycia. Ktoś coś w tej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek. Popołudniowym zapraszamy do trójki i także ważne sprawy międzynarodowe na 21 minut przed godziną 19. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec ostatecznie nie wygrała wyborów w Brandenburgii, ale i tak triumfuje. Przypomnijmy, zebrała prawie 30% głosów w tym landzie i tylko minimalnie ustąpiła socjaldemokratycznej SPD. Brandenburgia jest kolejnym niemieckim krajem związkowym, w którym skrajna prawica notuje historyczny wynik. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Euforia w sztabie brandenburskiego oddziału alternatywy dla Niemiec w Poczdamie była taka, jakby to właśnie to skrajnie prawicowe ugrupowanie wygrało wybory. Tak się nie stało, ale do zwycięstwa zabrakło naprawdę niewiele. Lider AfD w Brandenburgii, Hans Christoph Berndt, triumfował. Ja, liebe Leute! Kochani, wyrzuciliśmy z Landtagu lewicę i liberałów, czyli członków starego, spróchniałego układu. Zieloni ledwo się utrzymali, Chadecja jest pognębiona. Socjaldemokratów prawie wyprzedziliśmy. Masy młodych ludzi nas poparły, a odrzuciły partię przeszłości. Wybrały partię przyszłości. Wybrały przyszłość w kolorze niebieskim, jak nasze partyjne barwy. Tak będzie niedługo w całych Niemczech. Nastroje w AfD są wspaniałe, bo partia ta niedawno zebrała najwięcej głosów w Turyngii i była druga w Saksonii. W obu tych landach, tak jak i w Brandenburgii, ma małe szanse na znalezienie się w lokalnym rządzie, ale takich wyników skrajna prawica nie miała w Niemczech od II wojny światowej. Na polityce AfD, choć oficjalnie odżegnują się od nazizmu, antysemityzmu czy rasizmu, co i róż muszą się tłumaczyć z wypowiedzi usprawiedliwiających działania Wehrmachtu, czy z wyrażania poglądów napastliwych wobec innych narodów, religii czy kultur. A to budzi niepokój nie tylko w Europie, ale nawet w samych Niemczech. Jak mówi prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych Małgorzata Bonikowska, wielu Niemcom nie mieści się to w głowie. Że tego typu partia w takim kraju, z taką przeszłością i obciążeniem II wojną światową, może po tych kilkudziesięciu latach nagle zdobywać nie jakąś tam marginalną mniejszość, jakieś poparcie niewielkie, kilka procent, jak to było na początku istnienia tej formacji, tylko może wygrać wybory w jednym z landów. A dr Łukasz Jasiński z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych tłumaczy, że wzrost poparcia dla AfD to wyraz sprzeciwu wobec rządzących. Od pewnego czasu widać wyraźnie, że AfD staje się taką partią protestu także tej zmęczonej, kurczącej się i zubożałej niemieckiej klasy średniej, która po prostu boi się o swoją przyszłość. I stąd jest gotowa poprzeć AfD trochę w pewnego rodzaju desperacji, a trochę po to, żeby pokazać tym pozostałym partiom, zwłaszcza partiom tworzącym koalicję rządową, zdecydowanie żółtą kartkę. No w tym momencie to już jest kartka, wręcz powiedziałbym, pomarańczowa. Bartłomiej Kot z Fundacji Pułaskiego wskazuje, że AfD ma największe poparcie na wschodzie Niemiec, w landach, które kiedyś były częścią komunistycznej NRD. Takim landem jest Brandenburgia, takimi landami są Turyngia i Saksonia. Ekspert dodaje, że w tej części Niemiec sytuacja gospodarcza jest najgorsza i tam jest też największa niechęć do migrantów, a to dwa kluczowe obecnie hasła AfD. No to jest wprost pokazuje, gdzie dzisiaj jest poparcie, jeżeli chodzi o przynajmniej landy wschodnie dla rządu niemieckiego i dla polityki rządu niemieckiego. Oczywiście elementy związane z migracją, z polityką ekonomiczną tutaj wpływają na to. Kwestia wojny w Ukrainie, kwestia rosyjskiej narracji i tego, w jaki sposób ludzie w tych landach odnoszą się do tej narracji, jest oczywiście istotna, ale to nie wynika tylko wyłącznie z tego. To jest jednak odniesienie się do polityki ekonomicznej, to jest odniesienie się także do polityki migracyjnej. Bo politycy AfD sprzeciwiają się też wspierającym wspieraniu broniącej się przed inwazją Rosji Ukrainy oraz chcą powrotu do bliskich relacji niemiecko-rosyjskich. Na podobnych hasłach, choć polanych lewicowym sosem, opiera się działanie nowej niemieckiej populistycznej partii Sojuszu Sary Wagenknecht, mówi Patryk Szostak z Instytutu Pileckiego w Berlinie. To są jednak pewne partie, które powiedziałbym kwestionują podstawowe paradygmaty polityki zagranicznej i międzynarodowej, które właściwie były stałą cechą w niemieckiej sceny politycznej po 1945 roku, czyli orientacja prozachodnia, protransatlantycka, proamerykańska też w pewnym sensie. Sojusz Sary Wagenknecht we wszystkich trzech wschodnich landach, w których odbyły się ostatnio wybory, wyrósł na trzecią siłę polityczną. A wszystko to, rzecz jasna, nie w oderwaniu od historii. Jak słyszeliśmy dziś w audycji popołudniowej, też historia się pojawiła. W Senacie odbyła się konferencja Jak uczyć najnowszej historii, historii Polski z punktu widzenia praktyków. Nie tylko eksperci, ale także państwo eksperci mają głos, również na naszej antenie. 2 2 7 3. Ja mam pomysł innowacyjny na naukę historii, ponieważ ja bym proponował, żeby rozpocząć naukę historii nie od czasów gdzieś tam starożytnych, która to epoka jest moim zdaniem stosunkowo trudna dla takiej młodzieży czy młodych ludzi gdzieś tam w szkole podstawowej. Tam jest dużo takiego znanego nazewnictwa, imion, nazw i tak dalej. Ja bym proponował zacząć uczyć historii od dnia dzisiejszego i się cofać, bo bardzo wiele rzeczy, które dzisiaj mamy, ma korzenie historyczne i dlatego trzeba właśnie jakby pokazać, że dzisiaj coś istnieje i sięgać coraz głębiej. Lekcje historii mogą być świetną, inspirującą przygodą, także okazją do ćwiczenia, no jak słyszeliśmy, także kompetencji nauczycieli w przyszłości. A co mogłoby zweryfikować naszą wiedzę albo chociaż świadomość historyczną? 2 2 7 3 czekamy na państwa sygnały, nie tylko na ten temat, także przypomnę, mówiliśmy o balkonowej fotowoltaice. No i są problemy na styku spółdzielni mieszkaniowej, ale także na styku prawa. Go. Czy panele fotowoltaiczne mogą być kością niezgody? Mogą, bo mowa o instalacji nie na domu jednorodzinnym, czy na balkonie w bloku kamienicy. No właśnie przybywa osób, które skuszone obietnicą niższych rachunków za prąd zakładają urządzenia w mieszkaniu. Gdyby tak rzeczywiście taka spółdzielnia poszła na taki układ, że dwie twoje, dwie moje, to powiem panu, że i byłby wilk syty, owca cała i bardzo ładnie by to wyglądało. Bo tak naprawdę te panele, jedynie co one robią, na pewno zabierają światło. I dajemy na balkony fotowoltaikę, to 2-3-4 tysiące kosztuje. Gdyby taka spółdzielnia ogłosiła przetarg, myślę, że jeszcze taniej by to można było zrobić. Wydaje mi się, żeby to bardzo ładnie wyglądało. Widziałem już kilka takich bloków, nie jest to jakoś brzydkie. Gdyby to było takie proste, pierwsze takie przypadki już trafiły do sądu. Coś mi się wydaje, że do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Zapraszamy do Trójki. 12 minut pozostało do godziny 19. Proszę państwa, powraca moja i twoja nadzieja. 34 artystów, jeden dzień nagrań i jeden wspólny cel. Zbiórka pieniędzy dla poszkodowanych w powodziach. W sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powstała nowa wersja kultowego utworu grupy Hej. W nagraniach wzięli udział m.in. oczywiście Kasia Nosowska, Edyta Bartosiewicz, Zbigniew Hołdys i Natalia Kukulska. To część akcji pomocowej Telewizji Polskiej Razem dla was, w którą włączyły się największe rozgłośnie radiowe. Uwaga, kamery i playback. Armin Kuraż. Reżyser całego wydarzenia i zamieszania. Zgadza się. Jak zobaczyłem te obrazki z powodzi, no to od razu sobie pomyślałem o mojej twojej nadziei. Porozmawiałem z prezesem, z szefem Telewizji Polskiej Tomkiem Sygutem. Okazało się, że oni już zaczęli nad tym pracować. No i wtedy podjęliśmy decyzję, okej, robimy to razem. Jak krok po kroku wyglądało organizowanie tego, bo czas był najważniejszy. Nie mogliśmy sobie pozwolić na taką tradycyjną produkcję filmową, która trwa miesiąc, bo liczy się po prostu czas zebrania pieniędzy dla potrzebujących i czas jak gdyby na reakcję, kiedy jeszcze wszyscy żyją tymi obrazkami z południowej Polski. No dlatego logistyka była taka, żeby jak najszybciej postawić plan zdjęciowy i jak najszybciej oddać ten spot, ten teledysk do emisji. Kochani, kto nie uczestniczy teraz w nagraniu, bardzo bym prosił na zewnątrz studia. Bardzo proszę. Dyrektorka Trójki, Agnieszka Szydłowska. Jak się z tym czujesz, że to właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce dzieje się ta akcja? Fantastycznie. Nie widziałam dawno tylu artystów w studiu Osieckiej naraz. Nie gadajcie proszę na radiach już. Historia muzyki to jest także historia wielu takich pięknych zrywów, które łączyły muzykę z ważnymi celami i artyści dosyć szybko zorientowali się, że właśnie poprzez swoją popularność i wpływ, jaki mają na ludzi, mogą ich zachęcić albo zwrócić uwagę na pewne idee. I w Polsce także mamy taką już tradycję, nie mówiąc już o tym, że ten utwór przecież w 97 roku już raz został wykorzystany do tego, abyśmy zwrócili uwagę na poszkodowanych przez wielką powódź tamtego roku. Halo, halo? Słychać mnie? Coś słychać. Pierwszą część robimy bardziej podsynchronowo. Tutaj jak gdyby dźwięk będziemy wykorzystywać z tego, co było nagrane wcześniej. Natomiast tą kwestię churalną, jak gdyby rejestrujemy churalnie tutaj. Nic naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. No i super, dziękuję, zrobimy. Błażej Król, dlaczego postanowiłeś wziąć udział w całej tej akcji? Potrzebujemy czasami melodii, czy też tekstu, który pozwoli nam się czasami wyrwać z tej zastanej, często ciężkiej sytuacji. Jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji jako artysta? Jest tutaj ponad 30 artystów, którzy angażują się w ponowne nagranie piosenki, która była hymnem powodzi w 97 roku. To są skrajne emocje, bo z jednej strony cieszę się, że mogę brać udział w tej piosence. Z drugiej strony wiem, jakie to jest ważne dla niektórych, bo piosenka, wiadomo, melodia czasami potrafi nam uratować czas jakiś, który mamy. Możemy połączyć się z tymi, którzy to przeżywają. Trwa nagranie teledysku, a tutaj obok mnie Natalia Przybysz. Cieszę się, że śpiewamy znów tą samą piosenkę, to znaczy utwór, który jest bardzo piękny, ma wspaniały tekst i ma tą moc, którą już kiedyś poczuliśmy. Nie mówię, że nic nie warto robić. Dla mnie ta piosenka jest szczególna, no bo my nagrywaliśmy ją de facto w 93 roku. Na inną okazję. Wtedy tworzyła się Orkiestra Świątecznej Pomocy. Okazało się, że ta piosenka ma niezwykłą siłę. Została wykorzystana w 97 roku. Bardzo skuteczna akcja pomocy powodzianom. Ta piosenka staje się takim drugim hymnem narodowym, bo niesie w sobie no, niezwykły komunikat, taki właśnie pełen miłości, pełen zrozumienia, pełen otwarcia na drugie jego człowieka. Ja myślę, że to jest teraz potrzebne i żeby pomagać właśnie z sercem. Jesteśmy bardzo blisko końca. Ostatni dubel i prawdopodobnie będziemy to mieli. Naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości. Tomek Sygut, Jestem szefem Nowej Telewizji i chciałem wam ogromnie podziękować, zwłaszcza patrzę na panią Kasię Nosowską, że odpowiedzieliście tak licznie na apel, nie zasłaniając się koncertami, innymi zobowiązaniami. Moja i twoja nadzieja to jest piękny hymn solidarności międzyludzkiej. Bez względu na to, w co wierzymy, na kogo głosujemy, z kim śpimy i co robimy, to jesteśmy ludźmi i to jest najważniejsze, więc ogromnie wam wszystkim dziękuję, że tu jesteście i czekamy na efekt końcowy. Tylko taki fragment podsłuchany, a efekt końcowy będziemy mogli nie tylko zobaczyć w sumie we wszystkim, ale także usłyszeć w najbliższą środę, jak słyszymy na planie teledysku do nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja zespołu Hej. Dużo się działo, kulisom powstawania tej wersji utworu przyglądała się Gosia Jakubowska. Przypomnę, w najbliższą niedzielę 29 września po 19 w tym samym studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Silver Jacket. Mamy zaproszenia dla państwa, 2 2 7 3 do posłuchania w radiu, ten koncert do obejrzenia na stronie programu trzeciego w mediach społecznościowych Trójki, ale do posłuchania, obejrzenia i przeżywania na żywo tu przy Myśliwieckiej. 2 2 7 3 w najbliższą niedzielę 29 września po 19 zaproszenia na koncert Silver Jacket czekają. 2 2 7 3. No już teraz można? Można. Nosowska i Król. Niejasny smętna obojętność wylała się jak dojrzały rzut. Cały świat mój pękł, rozlała się wielka ciemność. Każda myśl się zbliża ostatniej myśli na przekór wszystkim solarnym demonom i bogom, chyba wolę dziś codzienność od prawdy. Zaufam dziś nogą, zaufam dziś nogą. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Zostanę tu dłużej, nie chcę iść do domu, zrzucać uniformu, składać ciała w kostkę. Potrzebuję rąk. Jak mam zapamiętać bez skóry, bez głowy? Jednym piszczą w uszach, denerwują, innym pomagają obronić się przed szkodnikami. Głównie chodzi o kunę, które no, potrafią narobić szkód, szczególnie w samochodach, ale są tacy, którzy nie słyszą i słyszą te, co to dużo mówić, denerwujące odgłosy. W tej sprawie także 2 2 7 3. Chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że mam 50 lat i doskonale to słyszę, szlag mnie trafia, jak stoi taki samochód w pobliżu, bo to jest nie do zniesienia. Moja córka 20-letnia też słyszy, żona nic. Także jest to bardzo kwestia osobista i niezależna od wieku. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść, przegadać, wypłakać, wyleżeć. Można to przejść, przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Można to przejść. Przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to przejść.